Misio lokala aipatuko dugu, gazter dagokien zerbizua, elkartea, berriki indu berak bere biltzar nagusia, eta badu mugaz gaindiko proiektu bat, baserri berri izeneko hortaz mintzatuko gira, eta gure gomita misio lokaletik aholkulari bat, zigor goie asko etxea egunon? Bai, egunon. Egoeraz mintzatzeko, ala Frantzia mailan, bada alako egoera ezkor bat orokorki, sozial mailan, departamendutik, eskumena baitu, hortan ere departamenduak zien laguntzeko murrizketak badira, bez, nola aipatu egoera? Bai, bon, gaur egun bai instituzioak ari dira txipitzen gure zerbitzu bai izan arlo sozialean, baina baita ere laneratze edo misioetan ari dira diru laguntzak eta txipitzen, eta egia da gure bai misio lokalean bon, badutgula beraz, diru laguntza txipitze bat izan departamentutik, baina baita ere estatutik, orokorrean bai. Eta gure egoera, momentu honetan, larritzen ari da, zeren eta gertatuko dena, eta jadanik erabakia hartua izan da baita ere zuzendaritzan. Kontratu mugatu guziak jadanik etengo dira, eta perspektibak omen 2026-erako ere ez direla hobetuke, beden horren inguruko aipamenak hasten dira erraiten. Egan nahi du, gazter buruzko zerbitzua murriztuko dela, bortxaz? Bai, nahi du erran, gaur egun zerbitzu publiko bat betetzen duten erakundeek, eta bereziki gu nun eta lan egiten dugun, ba, jendarte arloan, ebe, sektore bat ahulena izan daitekeena, hau da gazten arloa, gazteak ez diren gehiago eskolatuak, ebe, unketuak izan daitezkela, ez direlako gehiago edo bederen txipituko dilako orain arte izaiten altziren zerbitzu publikoak. Horri buru egiteko, ez dakit zer aipatzen den, diru ezpaita hola nola nahike atxemaiten, nunai, zer dira zuen laguntzak gauza krisia, krisiari buru egiteko, aipatzen ala krisia? Ba, be, momentu honetan aipatua izan dena, da be, zentratuko garela gure misio nagusietan, errango nuke, eta entzatuko garela, ba, albezain ongi eramaten gure lana, nahiz eta medioak txipituko dena. Baina momentu honetan izango da, gehien bat tenkatuko dela, lan baldintzak tenkatuko diraz, jendeen disponibilitatea berda tenkatuko da ere bai, eta baina horrekin egin beharko dugula aurre ala ere. Frantzia mailako elkartea da, misio lokala, Ipar Euskalegian, ez dakit gogoz bazkizun, zenbat bulego, zenbat... Ordan baditugu, hemen baditugu permanentzietan 23-28 permanentzia baditugu iparraldean, eta gero 3500 gazte arrazoitzen ditugu urtero. Horietarik bai da 1400 gazte berri, normalean 1400-1500 gazte berri urtero arrazoitzen ditugunak. Hori bakarrik iparraldean. Adintartea? 16-25 urte arteko gazteak. Ez direnak beraz gehiago eskolatuak. Gero biztan dena gerta daiteke gazte batzuk mantzegun eskolatze hori ba, guzten ari denak, horiekin ere bai geruk baditu gore bai lan bat egiten dugu bai eskolekin edo lizeoekin beharren arabera, joaten gira ere bai aurkezteko pixkat gure lana, eta normalean entxatzen gira ere bai, beti harremana txikitzen bai lizeoekin, bereziki lizeoekin, eta hola, ikusten mani bada gazte batzuk ja guztera dindua zela, eskola, ez dira ongi pasatzen eskola, nori gertatzen da. Ebero, nintxatzen gira gure behit lotura egiten, hola bederen gazteek ez gelditzea ezer gabe eta guk beste eskaintza, gure eskaintza, beste eskaintza mota bat egitea gazteari, justuki bere bidea egin dezan. Preseski, zoin dira eskaintzak? Orduan guk egiten duguna orokorrean, errango nuke, nagusiki, lantzen dugu orientazioa, gero hautatze eta ikusi ze formakuntza motak egiten aldituen gazteak, eta gero ondotik izango da gehiago laneratzea. Hau da, behin gazte batek proiektu bat duela egina, berba diploma jadanik egina du, formakuntza bat egina du arlo batean edo bestean, edo berba ez du, baina nahi du lan bat atxeman nun eta berba da, jadanik badituen gaitasunak lan horretan aritzeko eta bar, ba prestatzen dugu hori egitera, aukerak ematen ditugu mantzagun stajak egiteko entrepresetan, izan da dira bai orientazioa lantzeko, zentan nuztuz hori biziki importanta da, baina baita ere izaten alda stajak egitean presetan, be frogatzeko eta harreman bat jadenik lotzeko nagusi batekin, lanpostu batean, eta horren ondorioz behar bada, ere bai, lan bat, lan eskaintze bat irekitzea horren ondorioz. Horren helburua da horre bai, ba, gazteak atxemaitea lana berak nahi duen ere muen. Beste profil batzu badira, elbarrituak, etorkinak? Jakin behar da, gu zerbitzu publiko orokor bat gara, horrek nahi du erran gaztea 16-25 urte artekoa izanik, eta baita elbarrituentzat dispozituen arabera 28-30 urte artera bai segitzen ditugu, baina biztan dena perfilak ezberdinak izango dira, biztan dena elbarritasun zerbait duen gazte bat ere bai hartzen ditugu eta baditugu, anitz segitzen ditugunak, nahiz eta gero beste zerbitzu berezi batzuk egoten aldiren, baina beti partaidetzen eta lan egingo dugu, ere bai, beste instituzio batzuekin, baina izan daiteke ere bai, mantzagun, ba, justizia arazoa dituzten gazteak, ere bai kontutan hartuko dugu errealitate hori, edo izan gazte batzu, biztan dena, emigratuak direnak, eta horre ere bai, ba, dena egiten dugu gazteari eskaintzen ditugun tresna guztiak beden eskainak izan daitezen. Kopuruak aipatu dituzu ostion, astapenean, tendentzia nola doa, laguntzen dituzuen gazten kopurua, hemendatzen da, tendentzia? Azken urteetan edo berdintxu, edo ezin duzu ere gehiago hartu? Ez, berdintxu, nik uste hor 2005 inguru ibiltzen gira, hortan, egon dira urte batzu pixkat nun eta gora egin zuen, kopuru horrek, gero ikusiko, gero anitz egiten du ere bai, egoera sozioekonomikoa nolakoa den, ikusiko dugu ondoko urteetan eta ze egoera izanen den, eta horrek ere bai lagoa. Ba, eramango du, berbada gazte gehiago edo gutxiago izaita, baina alareko puruetan beti berdin txualitzen gira. Baserri berri proiektua ere aipatu behar dugu, mugaz gaindiko proiektua, dantxarinean hori da, bezaik aurkezten laukuzu? Bai, orduan, baserri berri proiektua, biztan dena, nik aipatu lehenik guk egiten dugun lan orokorrak, hau da orientazioa, formakuntza, laneratzea, biztan dena hori aipatzen dugulegi bada ere bai jendarte eratze lan guzia eramaten dugula, zenta jakin behar da mantzagun, badirola beste zerbitzu eta beste proiektua nitz baditugula, izan dadila zerbitzu zibikoen inguruan ere bai laguntzea gazteak, baina izan dadila ere bai mantzagun mugikortasunaren inguruan gaztei aukerak ematea, joitea mantzagun atzerrira misioak egitea eta bar. Eta gero baditugu ere bai mugaz gaineko proiektuak. 2023an landu genuen ipar eta ego aldeko partaideen artean proiektu bat, Peio Martikorena fundazioak bazuen baserri bat, zahar bat, nahi zuen harraberritu, eta nahi zuen hori baliatu, manolaz baite, ekimen berezi bat egiteko, eta aukerak emateko alde batetik harraberritze lan horietan berriro ematea indar bat gazteek eta horrelako lanetan eta lot daitezen. Eta horrela, beraz, harremanak eginak izan ziren, gure gana etortzien, bom, nik harremanak egiten dituen, janik partaidekin egoldean. Eta hortik heldu zen ideia hori, hau da. Zer egiten dugu baserri berrin, izan da proiektu bat, non eta bakiren Nafarro, Gipuzkoa eta Iparraldeko eragileak. Bai, laneratze, jendarteatze laneratze lana egiten ontenak, hau da, misin lokala Iparraldetik, Nafar lansare Nafarrotik, hau da, enplegu zerbitzua, publikoa, eta Oarsoaldea garapen agentzia lan egiten duena Gipuzkoan, bereziki Oarsoaldean, jendarteratze lanetan eta laneratzean. Eta gero bestalde bat dira eskolak, eta Iparraldetik bat zen kompainionetako zentroa, formakuntza egiten duena zurgintza, argintza eta hainbat lan formakuntza egiten dituena. Eta gero bat ziren Iruñako Donibane Lizeoa, institutua, eta Gipuzkoatik Bidasoa Lizeoa eta Easo Lizeoa Donostikoa. Irun eta Donostikoak. Eta beraz, denen artean egin duguna da, izan da, adostea programa bat, nun eta gazte batzuek aukera izango duten ipar eta egualdekoek egiteko eta hilatu tradizional baten arraberritzea, beraz struktura guzia, egur guzia landu, zaharra baliatuz, berriak ere emanez, beraz, eta horren inguruan, beraz, formakuntza egitea, xantier bat eginez, baina baita klasak ere unkenez, eta bi aldeetako diplomak eskainiz. Hori zen gure helburua. Zenbat iraundu? Beraz, formakuntzak berak iraundu 9 hilabete, hasi zen joan den irailan, eta bukatzen da, orain uztailan, eta azterketak, pasatuko dituzte egualdeko azterketak eta egina da, zentaginak izan dira urtean zehar, ebaluaketak eta abar, eta iparaldeko, beraz, titro profesional deitzen dena, enxarpant, hori pasatuko dute uztailaren 15, 16 eta 17 konpainionetako egoitzen Angelun. Eta horren inguruan bait, prestaketa guziak egin dituzte, gora ipatu behar da nik uste dut izan diren irakasleak, bai Iban de la Fuente edo Josean edo baita Alfredo hor izan diela, zelan egin duten eta lagundu duten gazte horiek, ba, azkenean kompetentzia bat eta bere ganatzen, eta bihar jadanik badakigu emaitzak bizikona direla, eta enpresek jadanik eskaintzak egin dituztela ere bai, jadanik lanpustu eskaintzak eta egin dituztela hainbat gazteri. Baik beharrak badirelako, eta egia da, jakin bardena da, hegoaldean zurgintza tradizional hori biziki galdu dela, alta iparaldian da zerbait oso geratua eta mantentzen dena, eta biziki ezagutua eta baita ezagutua dagoena, eta biziki baliatzen dena. Eta orduan, bai, egia da honek ere bai erantzuten zuela errealitate bati, gure Euskal Herrian dugun errealitate bati, alde batetik baserri mundua ezagutzen dugu, dantzarinean egiten da, toki bat benun eta behemuga dagoen eta nun eta loturak bat diren bi aldeetatik, horrek duen indar guziarekin, bai iztan sozioekonomikoa, dantzarina bertan badelako dinamika ekonomiko bat ere bai, eta baita ere aukera ematen duelako bi aldeetako jendeeri hor formakuntza bat egitea eta hortik bidea ematea alde batetik edo bestetik lan egin dezaten. Eta gu paraleloki horrekin batea, formakuntzaekin batera egin duguna izan da lagundu ditugu alde batetik gazteak eta berri zen ditugu atxeman, eta beste aldetik ere bai prestatu egin dugu gazte horien jarraipena eta baita ere prestaketa lan munduari begira, ba, haien behar dituzten baliabideak ere o jabe bai barneratu ditzaten, ba, bihar ba, lan batean eta lan erumuan, lan mundu hortan ebal bezain ongi antola daitezen eta egoki daitezen. Baserri berri proiektu hortan zenbat gazte izan dira? Beraz, duari? Bai, edo abiatu ziren, beraz, ama bi gazte abiatu ziren, formakuntza hortan, mio abentura hortan, eta 9 etorri da bururaino, eta azterketa egingo dena Angeluna hortan aurkeztean direnak. Orduan jakin behar da, beste berezitasun bat, beraz, formakuntza hortan, eta izan da, nolaz heldu diren ipar eta hegoaldeko gazteak, eskainia izan den, eta hori pentsatua izan zen ere bai astapenetik, eskainia izan da formakuntza 3 hizkuntzetan, hau da, euskaraz, frantsesez eta gazteleraz. Eta hori guretzat biziki importante izan da, zenta gure realitatea hori da, hemen euskara da hizkuntza, gure hizkuntza mankomuna, baina ebistan denak, badia gazteak espainiolez hitz egiten dutenak, beste batzuk frantsesez, eta programa guzia eta formakuntza guzia emana izan da gazteak nahi zuen hizkuntzaren arabera. Eta hortarako irakasleak eta baita gu ere aholkulariak, beraz gehienak hiru hizkuntzak menperatzen genituen eta beren aukera baginuen komunikazio hori egitea izan euskaraz, euskara lehenetxe nahi zuten izat, izan gaztereraz edo izan frantsesez. Eta beste gauza bat ere bai, eta euskararen inguruan ere bai, euskaldun ez zirenei ere bai, nahiz eta formakuntza trinko eta motz bat izan, baina nare ere formakuntza bat nahi izan diegu eskaini, guretzat hori balore amankomun eta indartsua eta ezinbestekoa zelako, eta bederen nahiz eta zuten gurekin arrundik hasiko euskara, baina bederen jakin dezaten hemengo hizkuntza hori dela eta hortan ere bai komunikatzeko, horrek lagunduko duela ere bai, bai laneratze eta jendarteratzean. Zigor goi asko etxea, mire esker. Bai, zuri.